तेवर करते हैं सब पे फेवर चलती है इनकी मर्जी ये तो है दुनिया के पास सृष्टि के है ये दाता सबके है ये विधाता सुनते हैं सबकी अर्जी ये तो है दुनिया के पास पास हुकुम का इसका पास गड़बड़ी बप्पा पास और दवा पलटा पास छाए बास दिल चाहे न जाए बास बास बास दुश्मन की लंका दूर करेंगे हर आशंका है अपने वाले का बंका पास हुकुम का इसका पास गणपति बप्पा पास और दवा पलटा पास पास भंडारों में आए पास हर जगह पे छाए पास दिल चाहे न जाए पास